گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 482. این برنامه با همکاری الهه، همایون خرم، نجاهی و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ ماهور از همایون خرم، ترانه از بیژن ترقی، بقیه اشعار از حافظ، نظامی گنجوی، مجیر بیلغانی، گوینده فیروزه امیر معز. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. ساقی بیا که از مدد بخت کارساز، کامی که خواستم ز خدا شد میسرم. جامی بده که باز به شادی روی شاه، پیران سر هوای جوانی در سرم. شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل، مملوک این جنابم و مسکین این درم. مستان طرب از سر گیرند، وقت آن است که مستان طرب از سر گیرند، تاج زرین مه از تارک شب برگیرند. نیکوان پرده برانداخته در رقص آیند، مطربان هر نفسی پرده دیگر گیرند. شرف گوهر آدم به تو، روشنی دیده عالم به تو، ایزد کوداد جوانی و ملک، ملک تو را داد تو دانی و ملک. Thank you. همه سال خرم از تو، معزول مباد عالم از تو. چشم همه دوستان گشاده از دولت شاه و شاه زاده. ستاره پایه تخت بلندت، فلک را بوسگه سم سمندت. کدام این علم کو در دل نداری، کدام اقبال کو حاصل نداری. ساقی به روی شاه ببین ما می بیا جای ساقی به روی شاه ببین ما دل برگفت بود از ایام گل ولی کاری بکرد همت پا کار روز دار کاری بکنم همت پاکانی روز دو دل در جهان مبین دل در جهان مبین دو به مستی سار کن از فیض جام و قصه جمشید کن گر آی آی آی آی آی قصه جمشید روزگار خوش دولتی خوش دولتی خوش خوش ربی کریم یا قلب ما ببخش که نقدی آن است که مستان